NPO Radio 1. 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Enkele tientallen pro-Palestijnse betogers hebben korte tijd gebivakkeerd op het binnenplaats van een pand van de Universiteit van Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de UvA was een aantal demonstranten naar binnen gegaan. Het kwam even tot een botsing met de politie, die daarbij wapenstokken en pepperspray gebruikte. Inmiddels hebben alle demonstranten het terrein verlaten. De UvA heeft aangifte gedaan. Een groep demonstranten loopt nu door de binnenstad en wordt door agenten weggehouden van de UvA-gebouwen. Volgens de politie lijkt die tocht rustig te verlopen. Het Israëlische leger zegt dat het de lichamen van 3 gijzelaars heeft teruggebracht uit Gaza. De slachtoffers waren op 7 oktober op een festival en werden gedood door Hamas, meldt het leger. Hun lichamen werden vervolgens meegenomen naar Gaza. Hamas houdt naar schatting nog 125 mensen vast die gegijzeld zijn op 7 oktober. Hoeveel van hen nog in leven zijn, is onduidelijk. In meerdere Europese landen veroorzaakt regen flinke wateroverlast. In een departement in het noordoosten van Frankrijk geldt code rood. Straten staan onder water en de brandweer heeft meer dan 2000 meldingen gekregen. In de Duitse deelstaat Saarland zijn huizen ontruimd vanwege overstromingsgevaar. Mensen krijgen het advies om binnen te blijven en de situatie goed in de gaten te houden. Ook in delen van België en Luxemburg zijn er problemen door regen. Daar geldt code oranje. De KNMI heeft in Nederland voor Limburg code geel afgegeven. In Polen is een meisje van 13 bevallen tijdens een schoolreisje. Ze voelde zich niet lekker en beviel daarna in de badkamer van het verblijf waar ze sliep met haar klas. De jonge moeder en haar baby zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft de baby gezondheidsproblemen. Dan het weer. Vooral in het zuiden, midden en oosten van het land eerst nog regen en onweer. Later neemt het aantal buien af. De temperatuur daalt vannacht naar 13 graden. Het kan dan mistig worden. Morgen begint droog en op veel plaatsen zonnig. In de middag buien met kans op onweer. Dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Veel files worden snel korter. De meeste vertraging is er nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein. Er is een ongeluk gebeurd en maar 1 rijstrook open. Vanaf Utrecht heb je daardoor nog 20 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog een kwartier oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel. Het is ook nog druk op de A59 vanuit Den Bosch tussen de afrit Dussen en Raamsdonksveer. Vertraging is 20 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Leidschendam. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is nog 10 minuten. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op Seat.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader... die wel met pensioen is en nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Hoewel er een hoofdverdachte in beeld is... is de verdwijning van Maddie McCann tot op de dag van vandaag een mysterie. Het is deze maand al 17 jaar geleden... dat de Britse peuter uit haar bedje werd geroofd. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Or put her in a place of safety and let somebody know where she is. Wie is de hoofdverdachte? Wat heeft hij met Maddie gedaan? En hoe kunnen nieuwe technieken helpen bij het terugvinden van het meisje? Daarover hier te gast Jaap Knotter. Hij is lector aan de Saxion Hogeschool en de Politieacademie. Ook spreken we met AD-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Geert Langendorf en onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over Maddie McCann. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dan kunnen we natuurlijk niet om het akkoord van het toekomstige kabinet heen. Na maanden formeren is er eindelijk witte rook. We hoorden al over het verlagen van het eigen risico. Weer 130 rijden op de snelweg. Maar PVV, VVD, NSC en BBB doen ook een forse aantal voorstellen waarmee ze misdadigers steviger willen aanpakken. Ik neem de plannen door met onze onderzoeksjournalist Rick Pieters. En Rick, dan moeten wij naar het 8e hoofdstuk bladeren. Ja. Daar hebben ze in zo'n 1500 woorden beschreven hoe ze de nationale veiligheid willen beschermen. Jij hebt hem helemaal doorgenomen. Lees jij er nou in terug welke partij het meeste zin heeft doorgedreven? Ja, je leest vooral ook echt terug dat alle verschillende partijen eigen standpunten er doorheen hebben geduwd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, criminelen moeten niet langer vanuit de gevangenis door kunnen gaan met hun criminele handelen. En daarom moet Nederland naar een soort Italiaans model, gevangenismodel. En dat is natuurlijk echt een VVD-thema. Ja, daar hoor je ze vaak over. Zeker. En vooral Dylan Jessicus natuurlijk, justitieminister en VVD-leider. Ze ging ook naar Italië een aantal jaar geleden. En wat ook wel opvalt, het akkoord zet ook wel heel erg in op repressie. Dus harder straffen. En dat is iets wat je de PVV vaker hoort roepen. Maar de andere partijen ook, VVD ook, ja. VVD ook. Maar bij de PVV is het wel het meest streng wat dat betreft. Ja, en ook wel punten van NSC zie je erin terug. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Dus ja, het is voor ieder wat wils. Eigenlijk hebben we dus een echte mix te pakken als we naar dat veiligheidshoofdstuk kijken. Zeker, een echte mix, ja. Maar de PVV is natuurlijk de grootste partij in de beoogde coalitie. En als we dan bijvoorbeeld hun verkiezingsprogramma erbij pakken, ja, dan staat daar bijvoorbeeld ook de dierenpolitie op. Dan ben ik heel benieuwd, staat daar dan nu ook iets over in dat akkoord? Ja, we hebben laatst natuurlijk een uitzending gemaakt over dierenmishandeling. Ook gehad over de PVV en inderdaad hun aandeel in 144 Red en Dier. Ja. Dan zou je verwachten, dat staat erin, maar nee, het staat er niet in. Er staan wel meer punten natuurlijk niet in van de verschillende. Ctrl F5 op dierenpolitie, ja, maar niet gevonden. Nee, niet gevonden. En nou ja, de PVV heeft natuurlijk meer standpunten op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld, ze wilden aanvankelijk het leger inzetten tegen straattuig. Dat zie je er ook niet in terug. Dus ja, het is natuurlijk altijd uiteindelijk een soort mix van alle verschillende standpunten. Water bij de wijn doen. Zeker. Maar goed, geen dierenpolitie dus, maar de normale politie of de algemene politie, om het zo maar even te zeggen. Ja, de politie als geheel. Als geheel. Die worden wel heel vaak genoemd. Ze willen echt flink gaan investeren in de politie. Ze hebben vooral ook veel extra taken voor de politie, omdat ze de politie een heel belangrijk instrument vinden in de samenleving. De vraag is alleen nog, hoe gaan ze dit uiteindelijk doen? Er zijn heel veel ambities. Ja, er zijn heel veel plannen. Dus de politie komt er echt talloze keren in terug. Ja, zeker. Maar ja, hoe uiteindelijk? En wat zeggen de vakbonden daar dan over? De politievakbond, kan dat wel? Ja, die zijn aan de ene kant zijn ze heel erg blij natuurlijk met al die erkenning. Maar aan de andere kant hebben zij dus ook al wat vragen. We spraken Nina Kooijman van de politiebond. Als je goed leest, dan zie je op het hoofdlijnakkoord dat er heel veel waardering en erkenning wordt uitgesproken voor de politie. Maar als je daadwerkelijk ook kijkt van, goh, hoe gaan we dat dan regelen? Dan merk ik wel dat ik denk, ja, hoe dan? Want als je inderdaad zegt, joh, we willen graag dat de capaciteit bijvoorbeeld bij de politie op orde is, dat er meer bureaus zijn, dat de wijkagenten in de wijken zijn, dan kan ik dat alleen maar onderstrepen. Dat is een fantastische ambitie. Maar ik zie hier niet daadwerkelijk hoe dat dan ook gaat plaatsvinden. Want als je kijkt naar de financiële dekking, dan is die er eigenlijk niet. Ja, en dat is wel heel erg nodig, want wij zitten op dit moment echt zwaar onder de sterkte. Dus ja, als je echt vindt dat wij waardering en erkenning verdienen, dan hebben we nog wel wat te doen. En zie ik dat niet terug in de financiële dekking. Jaap Knotter, je bent lector onder andere aan de politieacademie. Vind je terechte kritiek dit? Nou, als ik hoor praten dat er meer taken bijkomen, en ik kijk nu al naar de capaciteitsdruk die er is, vind ik dat een behoorlijke uitdaging. Nou ja, handen tekort. Maar ze willen dus juist meer handen erbij, dus meer blauw op straat. Maar ja, dan moet dat natuurlijk ook wel uitvoerbaar zijn. En daar zet je daar ook je vraagtekens bij? Nou, ik vraag me af, de politie wordt nu al geconfronteerd met een enorme uitstroom van collega's die met pensioen gaan. En de instroom schiet daarbij achter. En als er dan nog meer taken bijkomen, waar haal je al de collega's ook nieuwe collega's bij vandaan. Ja. Dan zul je echt wel plannen moeten maken, zul je beleid moeten maken, zul je strategie moeten uitzetten, zul je ook samen moeten werken met andere scholen. Ja. Om het opleidingsaanbod aan te kunnen vullen. Nou is het natuurlijk een hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt ook wel, hè, Rick. Er moet nog wel echt van alles uitgewerkt worden. Zeker, ja, absoluut. Ja, het is echt nog een hoofdlijnenakkoord. Dus ja, op een gegeven moment moet het nog duidelijk worden hoe het uiteindelijk... Ja, er zijn wel wat punten dat je denkt, nou, dat ben ik dan wel benieuwd hoe ze dat dan precies gaan doen. Zeker. Maar waar er ook veel aandacht voor is, is voor harder straffen. Je zei het net al even. En dat geldt ook voor jongeren die het criminele pad kiezen. Ja, zeker. Ja, het jeugdstrafrecht voor 14 tot en met 16-jarigen wordt, als het aan deze partijen ligt, flink aangescherpt. Onder andere door het verhogen van maximale straffen. Maar niet alleen jongeren krijgen te maken met zwaardere straffen. Ook als je bijvoorbeeld fysiek geweld tegen hulpverleners, als je daar schuldig aan maakt, dan komt er een taakstrafverbod. Dan kun je geen taakstraf van krijgen. Nee, dan moet je echt cel krijgen. Ja, en nog wat andere straffen gaan ook wel echt omhoog. Hebben ze eerder geprobeerd en toen strandde dat in de Eerste Kamer. Maar nu dus toch weer in dit hoofdlijnenakkoord. Ja. Als we kijken naar harder straffen en we vergelijken dat met de verkiezingsprogramma's die deze partijen hadden. Wat valt dan op? Ja, ik zei het net al, de PVV zet dus echt überhaupt al jarenlang in op harder straffen. Ze wilden bijvoorbeeld taakstraffen helemaal afschaffen. Ook TBS moest weg, dus alleen dan nog een gevangenisstraf en dan ook hogere gevangenisstraffen. Maar dat, even voor de duidelijkheid, dat staat er niet in de plannen, hè? Nee. Dit is echt het verkiezingsprogramma van de PVV. Ja, dus dit is wat ze jarenlang wilden. We kunnen ervan uitgaan dat TBS blijft en dat ook taakstraffen dat die er nog zijn. Ja, zeker, dat blijft gewoon. En de VVD heeft het in verkiezingsprogramma's ook al langer over harde straffen, onder andere rondom georganiseerde misdaad, maar ook op het gebied van jeugdstrafrecht. BBB kwam bijvoorbeeld afgelopen november richting de verkiezingen met een voorstel voor het driemaal scheepsrechtprincipe. Als je 3 keer veroordeeld bent voor een gewelds- of zedenmisdrijf voor langer dan 4 jaar, zou je een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ik hoor het Caroline van der Plas bijna zeggen. Ja. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Ja, zeker. Maar goed, dit waren dus allemaal verkiezingsplannen. Uiteindelijk niet in dit akkoord terechtgekomen. En de vreemde eend in de bijt is NSC. Ja. Die hebben het vooral over slimmer straffen en het voorkomen van recidieven. Dus dat criminelen nog een keer de fout ingaan. Ja, dus meer op preventie ook precies, gaan zitten. Ja. En NSC ging dus wel echt met andere plannen, deels, ook al zien we er wel dingen in terug, maar ze gingen wel met andere plannen die verkiezingen in. Ja, zeker. Bijvoorbeeld wijkrechtbanken, waar geschillen en criminaliteit in de wijk kan worden opgelost. Maar bijvoorbeeld ook dat veel staat wel meer in het akkoord nu ook. Staat ook in het akkoord. Ja, akkoord. Dus ja, je ziet toch dat er wat dingen in zitten. Maar ook bijvoorbeeld heel veel preventie voor jonge criminelen, dus jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. Dat zit ook echt wel in dit akkoord. Alleen in het verkiezingsprogramma van NSC is dit bijna een soort hoofdmoot. En dat is het nu niet. Nou, en als we het dan hebben over harder straffen. Wij hebben natuurlijk in november een aflevering daarover gemaakt. Dat was een week volgens mij voor verkiezingen. En toen hadden wij Judith Uitermark te gast. Ze was nummer 3 op de NSC-lijst, nu natuurlijk Kamerlid. En zij is jarenlang daarvoor rechter geweest. Ze sprak zich best wel duidelijk uit hierover. Ja, zeker. Jarenlang rechter geweest, sloot zich aan en werd opeens nummer 3. En in onze uitzending van november hadden we het ook over de vraag of het verstandig is om harder te straffen of niet. En dan met name in het jeugdstrafrecht. En dit is wat ze daarover zei. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind zegt ook, hè, dat voor kinderen daar moet echt de pedagogische aanpak moet centraal staan. Meer centraal staan dan de vergelding. Het is ook echt de bedoeling dat jongeren onder de 18, dat er maximaal wordt ingezet opdat ze hun gedrag gaan veranderen. Dus opsluiting is in het jeugdstrafrecht echt een uiterste redmiddel. En dus ook, dat moet je zo kort mogelijk doen. Jaap Knotter, wel even benieuwd hoe jij daarin staat. Vind jij dat ze inderdaad hogere straffen moeten kunnen uitdelen aan de jongeren? Nou, ik ben het eigenlijk niet eens met de andere opmerking, dat je slimmer moet gaan straffen. De opmerking die net gemaakt wordt door deze nieuwe politica, als ik het goed begrepen heb. Ja. Dat je slim nadenkt bij jongeren en dat het veel meer op het gedragsverandering plaatsvindt. En wat ook veel heel belangrijk is, dat blijkt ook uit diverse studies, dat je snel straft na aanleiding van het gepleegde feit. Dat het veel effectiever is dan dat je jaren moet wachten totdat je een keer veroordeeld wordt. Nou, en daar noem je wel weer een ander probleem natuurlijk. Die hele lange duur voordat iemand voor moet komen. Dat zeker is ook problematisch. En er is nog genoeg problemen op te lossen. Ja. En als ze dan harder gestraft worden uiteindelijk, of slimmer, hoe je het ook ziet, maar als ze in die cel belanden, moeten ze dan ook, zoals de PVV wilde, want dat stond ook in hun verkiezingsprogramma, zeker, allemaal hetzelfde uniform aan in de gevangenis, zoals in Amerika? Nee. Ik denk dat misschien een aantal mensen thuis wel dachten dat dat zo was nu al in Nederland, door alle series waarin we dit natuurlijk ook zien. Want maar dat was pakken, nu niet. Maar dat is niet zo bij nee, ons. Nee, en dat blijft zo. Ze mogen gewoon hun eigen kleding aan. Dat is volgens mij ook omdat ze dan, omdat het juist weer dat je daar gewoon als mens zit. En precies, niet als een, ja. Voor je eigen rechten, die je natuurlijk ook hebt. Je hebt gewoon mensenrechten, ja. Ook als je in de gevangenis zit. Maar wel wordt het gevangenisregime versoberd. Ja, dat wel. Dat komt wel. Er dan wel ja. In terug. Nou, is het toekomstige kabinet ook van mening dat je ze niet alleen met een gevangenisstraf moet straffen, maar ook dat je ze in de portemonnee moet raken? Het afpakken van crimineel vermogen is echt een van de eerste punten als je die plannen doorneemt. Wat houdt het in? Ja, geld is natuurlijk een belangrijke drijfveer voor criminelen. En justitie doet nu al haar best om al die geldstromen van criminelen te onderscheppen, zodat ja, criminelen het onmogelijk voor hen wordt om hun werk voor te blijven zetten. Ook hier hebben we het al wel eens over gehad. Ja, er zijn talloze voorbeelden ook van hoe ze dat nu al doen. Dat afpakken van lekker voor je. Ja, en dan, dat gevoel. Dat gevoel zeker. En dan kan je natuurlijk denken aan al die criminele geldstromen. Maar goed, we zien nu ook steeds vaker dat van die patserwagens en dure tassen worden afgepakt. En die worden vervolgens weer op allerlei veilingen verkocht. En terug aan de maatschappij geven is dan de gedachte. Ja, ja. Maar daar is ook wel kritiek op. Ja, vooral op dat laatste punt is kritiek. Dus al die veilingen en zo. Want het zou spierballentaal zijn. Het zou maar weinig verschil maken uiteindelijk in euro's en of die criminelen dan gaan stoppen. We hadden het hier onlangs uitgebreid over met Bart de Koning van Follow the Money. Het is denk ik vooral de symboliek. Je laat zien van je bent niet onaantastbaar. Maar je moet natuurlijk niet heel veel illusies hebben over dat je een misdaad klappen toebrengt. Als je ziet de schattingen over hoeveel er in Nederland in misdaad omgaat en in fraude, dan heb je het over vele tientallen miljarden. Dan sla je met zo'n pandje geen deuk in een pakje boter. Ja, dus hij ziet meer als symboliek. Maar het nieuwe kabinet zet er dus op in om dat toch nog veel meer te gaan doen. Ja, en ook die geldstromen wel, die er nog achter zitten verder. Ja. Misschien gaat het dan uiteindelijk wel om nog serieuzere bedragen. Nou, hebben die plannen van het nieuwe kabinet soms ook direct gevolgen voor mensenlevens? Kan het heel ingrijpend zijn? En er is één zinnetje in dit akkoord waar nabestaanden hoop van krijgen. Om welk zinnetje gaat dat? Ja, dat gaat om het zinnetje. Er wordt bij cold cases ingezet op het gebruik van genealogische databanken. Ja. Die vol zitten met DNA. Wat is dat ook alweer precies? Dat zijn van die particuliere databanken? Ja, in de Verenigde Staten, waar je dus als je bijvoorbeeld wil opzoeken waar je vandaan komt. Of je misschien Spaanse roots hebt. Wat ik zelf graag wilde weten van mezelf. Heb ze. Oh, ja, daar kom je dus achter via zo'n databank. Maar daar kun je dus ook moorden mee oplossen. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend goed. Ja, want dan kunnen ze dat dan vergelijken met het DNA in die data. Dan kunnen ze een verre verwant. Ja, achterneven. Ja. En dan daarna ga je rechercheren en kom je bij mogelijk de dader uit. Dat doen ze nu al bij 2 cold case zaken in Limburg. Ja. En ja, het nieuwe te vormen kabinet is dus van plan om dat verder uit te rollen. En dat is voor nabestaanden van cold cases ook goed nieuws, kan ik me voorstellen. Zeker. En je moet je voorstellen, dit zijn mensen die al jaren wachten op antwoorden. Die zijn al jarenlang familieleden, ja, of vrienden verloren en weten niet wat er is gebeurd. En dan bij elke ontwikkeling heb je natuurlijk weer nieuwe hoop. En dat geldt ook voor Wiki van der Meijs. Haar vader werd ruim 20 jaar geleden vermoord. En we hadden even contact met haar. En zij liet weten dat het haar, maar ook andere nabestaanden, waar zij veel contact mee heeft, toch alweer hoop geeft dat dit nu in dit akkoord staat. Het betekent een enorme sprong voorwaarts in de mogelijkheden om potentiële daders of de daders te pakken, zeg maar. Ik verwacht dat een heel groot aantal cold cases opgelost gaan worden. Jaren geleden vanuit de experts werd er al gezegd, als we van 1 op de 6 Nederlanders DNA hebben in zo'n commerciële DNA-databank, dan zouden we bijna alle cold cases in Nederland kunnen oplossen. Nou, 1 op de 6 DNA van burgers tegenover meer dan 1000 onopgeloste moorden, dat zijn me nogal niet een aantal. Dus het biedt enorm veel perspectief. Vind je het verstandig, Jaap, om dit meer in te zetten? Nou, ik ben wat kritischer. Aan de ene kant biedt het kansen, laat het helder zijn. Ja. Maar ik heb een aantal kritiekpunten erop. Het eerste punt is, hoe is het materiaal toenertijd of door die commerciële partijen veiliggesteld? Is het niet gecontamineerd? Hoe zeker kun je... Gecontamineerd is vervuild, hè? Dat het vervuild is geraakt. Dat is natuurlijk in die hele forensische keten wordt er enorm op gelet. En wordt er ook op gecontroleerd, zeker ook door de advocatuur, van hey, hoe is het hele mondsenameproces in gang gezet? Om er maar geen twijfel over te ontstaan dat, in hoeverre wordt het ook bij die commerciële bureaus ook zo zorgvuldig uitgevoerd? En aan de andere kant, als jij als een burger je DNA afstaat, dan wil je dat doen met een bepaald doel om, nou ja, zoals jij net aangaf, te kijken, heb ik bepaalde familiebanden? Als daar dan door de overheidsdiensten van dat soort materiaal gebruik wordt gemaakt, dat eigenlijk niet voor dat doel verzameld is, kom je ook op allerlei ethische vraagstukken. Maar daar uit. Kan wil toestemming voor worden gegeven, toch? Dat kan. Dan zou je die route ook moeten doorlopen. Dat zal dan de kant zijn vanuit de politiehoek. Maar ik kan me afvragen of je als samenleving wil dat die stappen gemaakt kunnen worden. Ja, tegelijkertijd snap ik wel dat als nabestaande je al jarenlang niet weet wat er gebeurd is, dat je natuurlijk alles wil inzetten, ook dit. Ja, eens. Ja. In ons land hebben we een relatief betrouwbare overheid. Maar als jij in een land woont waar je met een niet betrouwbare overheid te maken heeft en het wordt tegen je gebruikt, dan wordt het verdomd lastig om jouw onschuld te gaan bewijzen. En hoe gaan we dat borgen? Ja, tot slot, Rick, toch ook nog even speculeren. Doen we ook wel eens hier. Doen we ook wel eens. Het gebeurt de afgelopen week natuurlijk al rond de premier heel veel. Ja, wie wordt nou de premier? Maar ook wie wordt nou die nieuwe justitieminister? Want ja, wij houden ons hier met vooral dat misdaadplan, het bestrijden van misdaad dan bezig. Ja. Ik vraag het me heel erg af. Je zou misschien ergens verwachten natuurlijk Dylan Jessocus, maar die gaat de Kamer in. Dat zou natuurlijk een logische naam zijn. Dan. Maar goed, dat kan nu niet meer. En ik dacht ook nog even aan Judith Uitermark. Die we net hoorden van NRC. Nummer 3, jarenlang rechter geweest. Nou goed, weet dus wel waar ze het over heeft. Maar goed, ja, de punten waar zij heel erg voor is en het uiteindelijke akkoord nu tussen deze partijen, ja, dat strookt naar mijn idee echt niet met elkaar. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk dat gebeuren. Dat dan heel lastig zou worden. Ja, dat lijkt me lastig. Ja, bij BBB heb je natuurlijk nog Lilian Helder. Ook natuurlijk erg geliefd bij de politie, die natuurlijk ook heel vaak hier nu in dit akkoord. En oud-PVV trouwens. Precies, en oud-PVV. Dus dan heb je ook nog wel weer een optie. En bij de PVV heb je nog Gidi Markesauer. Oh ja. Ja, en ik begreep ook dat de kans groot is dat Sophie Hermans überhaupt minister wordt. Maar of zij dan misschien nog hiervoor geschikt zou zijn, je weet het niet. We kunnen er nog eindeloos over door kwartetten, maar we gaan het afwachten. We gaan het zien. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu Maddie McCann, het meisje dat al jarenlang spoorloos is. Het Misdaadbureau. We kennen allemaal de foto van het 3-jarige meisje met haar grote groenblauwe ogen en het vlekje onder haar rechterpupil. Tot op de dag van vandaag is de verdwijning van de Britse peuter een groot mysterie. En het is deze maand alweer 17 jaar geleden dat Maddie McCann verdween. Some more breaking news for you this morning. We're just hearing that a search is underway for a 3-year-old British girl who's gone missing in the Algarve area of Portugal. Please, if you have Madeline, let her come home to her mommy, daddy, brother and sister. Is er hoop? De kans dat zij nog leeft, ja, dat is 1%. Police in Portugal are launching a new search to find the body of Madeline McCann. Please don't scare her. Please tell us where to find her. Or put her in a place of safety and let somebody know where she is. Wordt Maddie McCann ooit teruggevonden? En hoe kunnen nieuwe technieken daarbij helpen? Daarover bij ons de gast Jaap Knotter. Hij is lector aan de Saxion Hogeschool en de Politieacademie. En ook spreken we met AD-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Geert Langendorf over de laatste ontwikkelingen in de Maddie McCann-zaak. En natuurlijk is ook onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel hier. Sandra, Maddie McCann, als ze nog in leven is, dan zou zij nu afgelopen week 21 jaar oud zijn geworden. Dat is een gek idee. Maar we hoorden het net Peter R. de Vries al zeggen, die kans is heel klein. Ja, erg klein. Het is echt een treurige zaak, want er is veel inspanning geweest. Veel onderzoek gedaan in de hoop dat Madeleine nog ergens gevonden zou worden. Maar ja, geen enkel teken van leven. Er zijn zelfs verouderingsfoto's van Madeleine verspreid. Maar ja, dat heeft ik kan ook nog wel herinneren, ja. Ja, en het heeft niets opgeleverd. Recent nog hebben de ouders een filmpje gepubliceerd van Maddie ter gelegenheid van haar 21ste verjaardag. Met een emotionele boodschap erbij. Nog altijd vermist, nog altijd gemist en nog altijd aan het zoeken. En het is natuurlijk ongelooflijk dat het nu alweer 17 jaar geleden is. Zij verdween, ze is geroofd uit haar bedje. Zij was op vakantie met haar ouders en haar kleinere broertje en zusje in Portugal. Ja, een nachtmerrie leest dit verhaal. Is gewoon een nachtmerrie. Een nachtmerrie, ja. Het gezin was op vakantie in Praia da Luz, in de Portugese Algarve. Die bewuste avond gingen haar ouders uit eten met vrienden, terwijl Madeline en haar broertje en haar zusje achterbleven in de vakantiewoning, gingen slapen. Nou, de ouders van Maddie waren in een tapasbar met uitzicht op de appartementen. Nou, ze wisselden elkaar af om te controleren of alles nog wel goed ging met de toch even kinderen. Kijken, liggen ze lekker te slapen, ja. Ja, totdat Kate, de moeder, ging kijken of Maddie daar nog of het allemaal nog goed ging. Nou, zij zag haar niet meer liggen. Ook niet ergens anders in de woning. Ja, en dan ziet zij dat het raam open is. En vanaf dat moment beseft ze dat Madeleine is ontvoerd. Ja. En ook al vrij snel werden de ouders als verdachte gezien. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest voor die ouders. Dat je bent en je kind kwijt en daarna ben je dan ook verdachte in de zaak. Hoewel natuurlijk te begrijpen is dat alle scenario's bekeken moeten worden. Maar Geert Langendorf, de Portugese politie, heeft daar nog niet zo heel lang geleden ook sorry over gezegd, toch? Tegen de ouders van Maddie McCann? Ja, dat klopt. Dat ging niet zomaar over één nacht ijs. Daar is deze jarenlang over onderhandeld. En uiteindelijk kwam er een delegatie van hoge politiefunctionarissen vanuit Lissabon naar Londen. Die hebben in elk geval Gary McCann ontmoet. Kate was er zelf niet bij. Mm-hmm. En toen is er onder meer dus excuses aangeboden voor de manier waarop het werd aangepakt. Eigenlijk gingen de vingers meteen naar de ouders en niet naar bijvoorbeeld de dossiers van vermiste kinderen die toch in de laatste jaren daar in die Algarve aan het opstapelen waren. Voor het feit dat ze dus als verdachte zijn aangemerkt. En zelfs ook dat Kate op een gegeven moment door de politie is voorgelegd. Als je nou schuld bekent, dan krijg je een lagere straf. Och. En daarvoor boden ze dus nu hun excuses voor aan. Kate en Gary hebben daar dus niks. Die hebben daar eigenlijk niet op gereageerd. Die wilden daar eigenlijk niks van afweten. En eigenlijk nog belangrijker was dat de Portugese politie en justitie, die dus zelf ook hun falen hebben aangegeven in vervolgonderzoek alle medewerking te verlenen en alle databanken open te zetten. Ja. En krijgt nou deze zaak nog altijd tot op de dag van vandaag heel veel aandacht in de Britse media? Ja, absoluut. De toon is zeker de laatste jaren behoorlijk veranderd. Voorheen verschenen er om de haverklap, waarschijnlijk, als ik het moet inschatten, minimaal 2 keer in de week in een tabloid werd een verhaal waar werd ingezoomd op het gedrag van de ouders. Die inmiddels was wel duidelijk dat ze het niet hadden gedaan, maar ze waren dan wel ontaard. Want de kinderen die lagen daar alleen te slapen en de reacties die ze daarop kregen, die waren afgrijzelijk. Ze werden, ja. En nu zijn de serieuze kranten er meer opgedoken en wordt de aandacht verlegd naar het onderzoek van de mogelijke dader die nu in Duitsland voor iets anders terecht staat. Daarover later meer. Sandra, wat me ook zo bizar lijkt voor de familie is dat er zo nu en dan ook jonge vrouwen zijn die dan beweren dat zij Maddie McCann zijn. Ja, er is een Poolse dame, een 20er, die beweert al jaren dat ze de vermiste Madeleine McCann is. Nou, dat is al ontkracht, want er is een DNA-test wees uit dus dat ze Pools was. Dus nou ja, dat kon helemaal niet kloppen. Nou, onlangs dook ze dus weer op, ditmaal tijdens een herdenkingsmis ter ere van Madeleine. En daar stond ze ook weer de pers te woord. Ze zei, ja, ik ben Madeleine McCann. Ik ben nooit gestopt met dat te geloven. En ik ben hier omdat ik Kate en Gary, dus de ouders van Maddie, wil vragen om een DNA-test. Ze zei ook, ze hebben er nog geen willen doen om te bewijzen dat ik hun dochter niet ben. En ik ben niet gek. Ik ben geen leugenaar. Ja. Ja, bizar ook dit. Er zijn zoveel theorieën die ook al jarenlang de ronde doen over deze verdwijning. Jaap, jij houdt je bezig met nieuwe technologieën om moordenaars te ontmaskeren. Nou, als ik dan even terugga naar het jaar 2007, om toch even het beeld te schetsen. Toen was Hives in ons land was nog helemaal geweldig. We liepen nog met iPods. Even om toch maar even te zeggen, het was een heel andere tijd. Ook als we naar de technieken kijken, naar de technologieën. Hoe was dat toen de tijd als je naar zo'n soort onderzoek kijkt, een verdwijning van een peuter in zo'n kamer in een appartementencomplex? Wat konden ze toen de tijd wel en wat niet? Nou ja, sowieso is een vermissingszaak een van de moeilijkste zaken om te onderzoeken als opsporingsorganisatie. Want bij een vermissingszaak heb je geen stoffelijk overschot als er sprake zou zijn van een misdrijf in de vorm van moord of doodslag. Dus allerlei forensische technieken die je normaal gesproken kan gebruiken om de doodsoorzaak, tijdstip van overlijden en dergelijke te kunnen achterhalen, heb je niet. Je hebt wel de plek waar het lichaam of het kind voor het laatst is gezien. En dat is het enige waar je op moet gaan focussen. En je weet ook niet welk scenario, welke hypothese er gangbaar is. En ik snap de discussie van de politiemensen. Dat als de ouders als verdachten werden aangemerkt. Want dat is wel een van de eerste dingen die je moet uitsluiten bij zo'n onderzoek. Juist ook dichtbij. Dichtbij uitsluiten, verifiëren of falsificeren dat zij het niet gedaan kunnen hebben. En als dat uitgesloten is, dan kun je je focussen op andere mogelijke verhaallijnen. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, het is hier natuurlijk wel heel ver gegaan, inderdaad. Dat zegt, bekend maar schuld en dan krijg je... Ja, dit is de bizarre vormen aangenomen. Het zijn stappen gezet die niet de schoonheidsprijzen verdienen. Laat het helder zijn. Nee. Hoe anders is het nu als je kijkt naar nieuwe technieken? Want jullie zijn nu zelf bezig met het ontwikkelen van, ja, even in mijn woord, een soort coronatest zou ik haast willen zeggen, waarin je DNA kunt aflezen nog op de plaatsdelict zelf. Ja, dat is de wens die we ooit willen gaan realiseren. Ja. Zover is het nog niet, dus een kleine nuance wat dat betreft eraan. Ja, maar hoe werkt het? Wat wij willen proberen te doen is, onderzoeksmateriaal wordt op een plaatsdelict verzameld en vervolgens moet het opgestuurd worden naar een forensisch laboratorium. Dus stel, er is in die kamer waar zij verdween, er wordt DNA gevonden van een vreemde, dan moet dat nu nog gewoon natuurlijk ergens naartoe gestuurd worden. Ja. En in Nederland is het bijvoorbeeld naar het NFI toe of naar een Eurofins forensisch onderzoeksbureau. Daar wordt het materiaal heen gezet en moet het geanalyseerd worden. En dan krijg je daarna de resultaten ervan. En als in dit geval is het een vermissingszaak. Dus ik weet daar niet wat de prioriteitsstelling is. Maar soms heb je binnen een aantal dagen heb je bericht. Maar als het wat minder hoog geprioriteerd is, kan het maanden, half jaar, tot soms wel een jaar duren voordat je resultaten hebt. Die tijd, die willen we gaan verkorten. Dus als je in staat bent om de handelingen die je nu in een laboratorium uitvoert naar de voorkant te brengen, dus dat je veel eerder je eerste resultaten hebt in die gouden uren dat je nog materiaal kan vinden, dat een verdachte nog geen alternatief scenario heeft kunnen bedenken, dat een verdachte nog geen bewijsmateriaal heeft weggemaakt, dat hij nog geen alibi heeft kunnen verzorgen. Daar moet je op gaan focussen. En dat willen we gaan realiseren met die nieuwe technieken. Ik wil er zo nog veel meer over weten. Ook gaan wij nog horen over de mogelijke dader. Want wie ontvoerde Maddie McCann? Dat zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Jennifer Okeloe. NPO Radio 1. Een groep van ruim 100 pro-Palestijnse betogers is de Stopera in Amsterdam binnengevallen. Ze kondigen aan dat er een sit-in wordt gehouden aan de stadhuiskant van het gebouw. De deuren van de opera waren even dicht, maar zijn nu weer open voor bezoekers. De betogers kwamen vanaf de Universiteit van Amsterdam, waar tientallen van hen vanmiddag bivakkeerden bij een universiteitspand. Een aantal demonstranten was volgens de woordvoerder van de UvA naar binnen gegaan. Het kwam even tot een botsing met de politie, die daarbij wapenstokken en pepperspray gebruikte. De universiteit heeft aangifte gedaan. Israël zegt dat het de lichamen van 3 gijzelaars heeft teruggebracht uit Gaza. De slachtoffers waren op 7 oktober op een festival en werden gedood door Hamas, meldt het leger. Naar schatting houdt Hamas nog 125 mensen vast. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog leven. De trainer van de Italiaanse voetbalclub Juventus is ontslagen vanwege een woedeuitbarsting tijdens de bekerfinale eergisteren. In de gewonnen wedstrijd tegen Atalanta ging Allegri tekeer tegen de scheidsrechter, waarna hij een rode kaart kreeg. Ook daarna ging het mis, zo zou hij een journalist hebben bedreigd. Volgens de club past zijn gedrag niet bij Juventus en dus is Allegri na 3 jaar ontslagen. En voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds een paar files met veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn er 2 rijstroken dicht. Vertraging is nog iets meer dan een half uur en je kunt beter via Wassenaar naar Den Haag rijden. Onder meer over de N44. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat file tussen Utrecht en Nieuwegein na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht ook, vertraging is een kwartier. En je hebt nog 20 minuten oponthoud op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. Ook daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn 3 rijstroken dicht. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Tot op de dag van vandaag is de verdwijning van Maddie McCann een groot mysterie. Deze maand is het alweer 17 jaar geleden dat de Britse peuter verdween. Wordt ze ooit teruggevonden en hoe kunnen nieuwe technieken daarbij helpen? Daarover hier te gast Jaap Knotter. Hij is lector aan de Saxion Hogeschool en de Politieacademie. Ook hier onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel en AD-correspondent in het Verenigd Koninkrijk Geert Langendorf. En Jaap, jij vertelde net al even over een test, een soort coronatest, zei ik maar, een soort DNA-test die jullie ter plekke dan kunnen uitvoeren op een plaatsdelict bijvoorbeeld. Jullie zijn nu dat allemaal aan het ontwikkelen. Maar wat kan je dan precies aflezen op zo'n moment? Dus bijvoorbeeld of het een man of vrouw is? Nou, het allerbelangrijkste is dat je het kaf van het koren probeert te scheiden. Dus als je een plaatsdelict hebt, die zijn over het algemeen niet heel mooi schoon. Er ligt heel veel materiaal. Hoe kun je als forensisch rechercheur bepalen welk monster of welk spoor belangrijk is in de zaak? Dat weet je niet. Hè? Je vermoedt het en je stuurt het op en dan krijg je er hopelijk een resultaat van. Nou, om die keuze nou wat makkelijker te maken en zeker te weten dat er relevant materiaal in zit, proberen wij een test te ontwikkelen om ter plaatse te bepalen of er in een monster die je veilig hebt gesteld DNA aanwezig is, ja of nee. Van een mens van een of mens. Van een dier. Nou, dat onderscheid proberen we dus te maken. Want je zult altijd zien dat er een spoor is en die is van de golden retriever in plaats van degene. Dat wil je gaan onderscheiden, want dat ga je dat niet opsturen. Nou, die mogelijkheid hebben we in eerder onderzoek hebben we dat getest. Om te kijken, is dat technisch mogelijk? Nou ja, in theorie en in technisch een labomzee-ergeving kan dat. Maar nou voor een grote maar. Ja. Nou moeten we kijken of we dat ook kunnen realiseren real-time on-site, dus op het plaatsdelict. Ja, en zou dat nou nu dit soort nieuwe technieken uiteindelijk ook nog iets kunnen betekenen in dit soort grootse zoektochten naar toch de vraag, wat is er met Mehdi Mekan gebeurd? Nou, het mooie zou kunnen zijn, stel je voor dat het scenario is dat het stoffelijk overschot van Mehdi Mekan is overleden, dat is dan mijn scenario, is ergens begraven of verstopt. Er wordt gezocht en we gebruiken onder andere mijn drone voor die wij aan het ontwikkelen zijn. En we vinden daar resten van een stoffelijk overschot. Dan weten we niet of kunnen we niet altijd bepalen of dat menselijke stoffelijk overschot of van een kadaver van een dier of wat dan ook. Met die techniek zou je bijvoorbeeld kunnen kijken, hey, is dit belangrijk materiaal? Mm-hmm. Menselijk materiaal? En als het blijkt dat het is niet humaan DNA-materiaal, ja. Ja, dan hoef je het verder eens niet op te sturen. Dan kun je die al afstrepen. Dus je bent veel eerder in staat om prioriteiten te kunnen stellen. Je bent er veel eerder in staat om maatregelen te nemen. Ja, maar we weten dat zij tot op de dag van vandaag niet gevonden is. Het opmerkelijk is wel dat er een verdachte in beeld is, Geert. Een Duitse man, Christian B. Kan jij mij eens uitleggen wie dat is? Christian B. In het Verenigd Koninkrijk mogen ze achternaam wel gebruiken, maar ik zal het bij deze niet doen. Nou ja, ja. Ik heb er eigenlijk ook niet echt een enorm, maar laten we het op Christian B. houden. Ja, doe het op Christian meestal B. doen we dat hier. Ja. Het is een man die al vanaf jongs af aan op het dievenpad was, drugs dealde en ook zich bezig hield met kinderporno en pedofilie. Hij komt uit Bavaria, waar de hoofdstad München is. En opgegroeid in een pleeggezin. En dan had zijn moeder, waarschijnlijk een prostituee, en zijn vader, een drugsverslaafde, hem aan de kant hadden gezet. In dat pleeggezin ging het eigenlijk al vrijwel gelijk mis. Zo mis zelfs dat ze hem in een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen hebben gezet. En daar kwam hij al voor het eerst in aanraking met justitie toen hij zich vergreep aan een kind. Toen is hij uiteindelijk daarvoor veroordeeld. En daarna heeft hij zijn biezen gepakt en is hij met de Noorderzon vertrokken naar de Algarve. En daar heeft hij vanaf tussen 2000 en 2017 heen en weer gereisd tussen Duitsland, af en toe Spanje, af en toe Italië. En altijd met hetzelfde doel: stelen, inbreken en wat we dus ook al weten, verkrachten. Want daar is hij inmiddels ook voor veroordeeld. Ja, voor een 78-jarige vrouw. Want er lopen in Duitsland rechtszaken. Hè? En voor de duidelijkheid, dat gaat nu nog niet over Mehdi Mekan, die zaken. Maar dus om andere zaken, zoals dus deze verkrachting. Wat weten we daar dan over? Zonder het al te gruwelijk te maken, want het is nogal gruwelijk. Het is behoorlijk gruwelijk. Wat we bijvoorbeeld weten is in ieder geval dat de Duitse justitie hem verdenkt van een zware verkrachting van drie volwassen vrouwen en van twee gevallen van seksueel misbruik van kinderen. En een van de slachtoffers, die heeft haar anonimiteit laten vallen. Dat is een Ierse vrouw, die heet Hazel Bean. En die heeft haar verhaal gedaan van hoe vreselijk die man het tekeer ging, inbreken en naar binnen glippen via het hotelraam, vastbinden en nou, de rest dat kan je zelf invullen. Ja. En zijn ogen die die staan nog steeds dagelijks op haar netvlies gebrand. En daarvoor willen ze hem dus nu veroordelen. Zij is dus één van de meerdere zaken. Maar dan hoor ik jou zeggen, ja, zomaar ook dus in een hotelkamer. Hè? Nou, dan denk je natuurlijk ook meteen aan Maddie McCann. Welke aanwijzingen zijn er nou dat hij daar ook verantwoordelijk voor is, voor haar verdwijning? En... Nou, in de loop der tijd hebben zich plotseling getuigen gemeld. Eén daarvan komt niet heel erg betrouwbaar over vanwege zijn verleden. Dat is een man die heet Helge Bushing. Dat is zelf een veroordeeld mensensmokkelaar. Die hielp mensen in vrachtwagens over de grens brengen. Maar dat was een... In de tijd dat Maddie McCann ontvoerd werd, was dat een bekende, een buurtgenoot, een mede... persoon die een zwerfachtig bestaan leidde in de kring van Christian B. En toen Christian B. in de cel zat vanwege iets anders, een diefstal van diesel uit een vrachtwagen, heeft hij in zijn huis ingebroken en heeft daar onder meer videobanden gestolen. En op die videobanden, zo zegt hij, stonden live gefilmde verkrachtingen. En ze konden hem daarop herkennen, onder meer. En later zegt diezelfde getuige dat hij heeft toegegeven dat hij iets met Maddie McCann te maken had gehad. En hem zou hebben toegefluisterd. Ze schreeuwde niet eens toen ik haar meenam. En hij is een van de hoofdverdachten. En er zijn er nog wel een aantal aanwijzingen van getuigen die de kant van hem opwijzen. Ja. En zelf ontkent hij volgens mij alles, hè? Hij ontkent alles. En hij steekt ook een beetje de draak met justitie. Van, nou, jullie hebben niks. Zo laat hij via zijn vrij grofgebekte advocaat steeds weten. En als ze ook maar een klein beetje in de buurt komen, dan stuurt hij gelijk die advocaat als een soort van rotweiler erop af. Een van de aanwijzingen, of in de zaak die nu speelt, is bijvoorbeeld die Ierse vrouw waar ik het eerder over had. Die heeft gezegd, ik herken hem ook aan een moedervlek die hij had op zijn linkerdij. Nou, die schijnt hij te hebben laten weghalen. Maar voordat hij dat gedaan heeft, zijn er door justitie notabene foto's gemaakt. En die zit in een archief. En hij probeert nu het vrijgeven van die foto's te blokkeren, want dat kan, schijnt, in Duitsland. Dus daar zijn ze nu nog juridisch over aan het steggelen om te kijken of die alsnog boven water gaat. Dus hij vecht terug, dat blijkt wel. Ja. Juridisch ook. Mm-hmm. Nou ja, nou is er een paar maanden geleden opnieuw gezocht in Portugal, Sandra. Waar zochten ze toen? Nou ja, de Portugese, de Britse en de Duitse politie zochten met onder meer speurhonden, duikers en een drone bij het Arada Stuwmeer. Dat ligt op zo'n 50 kilometer van Praia da Luz, de Portugese plaats waar dus Madeline in 2007 verdween. En wat heeft dat met Christian B. ook te maken, die zoektocht? Die... Nou, hij kwam vaak bij dat Arada Stuwmeer in de periode dat Madeline verdween. En er waren volgens een bron dicht bij het onderzoek ook foto's van dat stuwmeer gevonden in zijn schuilplaats. En hebben ze toen iets gevonden? Nou ja, er werd toen onder meer uitgekeken naar sporen van de pyjama van Madeline. Want ze droeg op die avond een roze pyjama met daarop Ior, het personage uit Winnie de Pooh. Er zijn wel stukken stof gevonden. Er werd ook gesproken over een tas. Maar wat we daar inmiddels van weten is dat er geen verband kan worden gelegd met de zaak. Wat natuurlijk wel het geval is, laten natuurlijk nog niet het achterste van hun tong zien, de Duitse politie. Christian B. staat nu voor de rechter, hè, voor andere zedenmisdrijven. Dus ja, we zullen wellicht in een later stadium nog wel horen of er meer bewijs is waarbij een link gelegd kan worden met Madeline McCann. Ja, er is dus toen gezocht met speurhonden, ook met een drone. Nou weet ik, Jaap, dat jullie een soort CSI-drone hebben ontwikkeld, zo noem ik het dan maar even, om ook naar mensen te speuren. Hoe werkt die drone van jullie? Nou, die drone is uitgerust met verschillende sensoren die niet alleen optisch kunnen kijken, gewoon met camera's, wat iedereen wel kent, maar dat je ook in de grond kan kijken. Dus hij is uitgerust met een grondradar en hij is uitgerust met een hyperspectrale camera. Oh. En de theorie daarachter is als een stoffelijk overschot begraven is, dan ontbindt het lichaam. Ja. En de vegetatie die er boven groeit, dus de plantjes die er boven groeien, die nemen die extra voedingsbron op. Dat kun je, dat vesten zegt in de celstructuur van die plantjes. Ja, ja. En je kunt met een hyperspectrale camera zien Of een plantje, een extra voedingsbodem heeft, die heeft een andere celopbouw dan een plantje die een meter verderop staat, die niet die speciale of die extra voedingsbodem heeft gehad. En dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat daar een stoffelijk overschot begraven ligt. Ik zeg dus niet dat dat dan een menselijk stoffelijk overschot is. Het kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben. Het kan een dier zijn die daar overleed, et cetera. Dus dat is een eerste aanwijzing die we onderzoeken om te kijken. En de andere, de grondradar, die kijkt in de grond naar verstoringen. En dat maakt dus als een lichaam begraven is, daar is daar daadwerkelijk gegraven, die aardlagen zijn verstoord. En dat zou dus ook een aanwijzing kunnen zijn. Kan dat ook nog na jaren? Dat zo'n ding dat ook nog steeds kan traceren? Het zijn technieken die bijvoorbeeld in de archeologie al gemeengoed zijn. En daar wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van grondradar, zonder dat je dan de site contamineert of verstoort. Wat wij alleen dan doen is dat we, want dat soort type onderzoek is heel erg arbeidsintensief. Wij plakken hem onder een drone en we kunnen er overheen vliegen. Dat gaat vele malen sneller. En je verstoort die crime scene niet. Dus dat is voor forensische toepassing heel erg interessant. Zo, jullie zijn jullie dus altijd bezig met weer het ontwikkelen en nadenken over nieuwe ontwikkelingen. Om ook dus juist in dit soort zaken toch daar een doorbraak in te kunnen forceren wellicht. Nou ja, dat is juist bij cold case zaken of bij dit soort zaken is een technische noviteit zou een aanleiding kunnen zijn om een zaak te heropenen. En je hebt in dit soort zaken eigenlijk twee belangrijke opties. Je kunt dus technisch iets nieuws ontwikkelen of gaan gebruiken. Of je hebt vanuit de informatiehoek nieuwe informatie. Dus dat er ooit iemand die altijd zijn mond gehouden heeft toch in één keer informatie gaat delen. Omdat die relatie tussen de vermeende pleger verstoord is of veranderd is. Nou kennen we allemaal deze zaak rond Mehdi McCann. Maar Sandra, worden er nou vaak kinderen ontvoerd? Ook als we het over ons land dan hebben. Ja, het aantal kinderontvoeringen daalde vorig jaar voor het eerst in 4 jaar tijd. Maar natuurlijk nog steeds elke ontvoering is er 1 te veel. Mm-hmm. Van 292 kinderontvoeringen in 2022 naar 260 kinderontvoeringen. Dat blijkt allemaal uit het jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen. Ja, en als we dan daar naar kijken, dan gaat het in bijna alle gevallen om kinderen die door hun vader of moeder worden meegenomen naar een ander land. Dan moet ik meteen denken aan Insia. Dat is het meisje dat, het is volgens mij al 8 jaar geleden inmiddels, die met geweld werd ontvoerd en daarna is meegenomen door haar vader naar India. Ja, dat werd echt bestempeld als een militaire operatie. Er zijn door die vader personen met specialisaties ingevlogen uit allerlei werelddelen. Er was een oud agent bij betrokken, een oud militair. Ze noemden het ook Operation Barney. Iemand was verantwoordelijk voor de observatie, iemand voor de uitkijk. Iemand was verantwoordelijk voor het weghalen. Iemand was verantwoordelijk voor het reizen met haar. Het was echt professioneel georganiseerd. Allerlei scenario's zijn ook uitgewerkt van tevoren. Wanneer er onder meer werd geobserveerd. Het werd besproken dat er prepaid telefoons gebruikt moesten worden. Dat er niet op snelwegen gereden moest worden. Maar algemene wegen vanwege kentekenregistraties. Safe houses werden besproken. Ja, dus echt alles uit de kast getrokken. En uiteindelijk is dus die gewelddadige ontvoering gelukt. Ja, Insia is dus meegenomen naar India. Ja. En ze is nog altijd niet thuis bij haar moeder. Terwijl haar vader deze week nog 8,5 jaar cel heeft gekregen. In een hoger beroepzaak. Ja, die vader die blijft nog altijd ergens in India. Dus hij kon niet worden vastgezet. Nou, ik sprak met Nadia, de moeder van Insia. Die al die jaren dus al aan het strijden is om haar dochter terug naar Nederland te krijgen. Ja, zij vond het heel belangrijk dat er tijdens de zitting veel oog was voor die gewelddadige ontvoering. Mm-hmm. Ja, en de consequenties voor Insia, dat dit voor haar dus ook echt zeer aangrijpend is geweest. Maar ook werd er onder meer tijdens die zitting gesproken dat het al 8 jaar duurt. Hè, dat het echt een verlies moet zijn voor de moeder van Insia. Ja, en Nadia hoopt dat de Nederlandse overheid nu echt in actie gaat komen. Dat ze de Indiase autoriteiten wakker gaan schudden. Ja, zodat terugkeer van haar dochtertje uiteindelijk mogelijk wordt. De uitspraak die er nu ligt, dat is een grote opdracht voor de Nederlandse overheid. Om nu met de vuist op tafel te slaan en te zeggen, genoeg is genoeg. Ons minderjarig Nederlands staatsburger wordt al zoveel jaar gegijzeld. Ze is gekidnapt. Ze wordt al zo lang onrechtmatig achtergehouden in India. En wij willen onze staatsburger terug. Als ouder die, als ouder wiens kind op gewelddadige, brute wijze zo van haar is gestolen, afgepakt. Je leeft met een enorm groot gat in je hart. wat voor mij telt is de terugkeer van INSEA, het belang van INSEA. En dat ik door zal blijven gaan voor mijn kind. En dat ik zou willen dat INSEA weet dat mama er is voor haar. En dat mama er alles aan zal doen zodat zij weer terug naar huis kan keren. En dat ik ontzettend veel van haar hou. En dat ik haar elke dag zo ontzettend mis. Het mooiste moment is het weer kunnen knuffelen van mijn kleine meid. De tijd die wij dan kunnen doorbrengen met elkaar. Alleen maar liefde. Ja, daar worden we even stil van met z'n allen hier. Voh. Ja. Absoluut, ja. Vreselijk. Het erge ook dat je het recht aan je kant hebt, maar je kind nog altijd niet terug na al die jaren. Geert Langendorf, in het Verenigd Koninkrijk, heb je hier ook dit soort type zaken? Speelt dat daar ook? Ja, zeker. En ze duiken met enige regelmaat ook wel op in de media. Zo extreem als dit, moet ik eerlijk zeggen, heb ik het nog niet gehoord. Dit was wel heel professioneel en heel slinks en heel wreed. Maar ik heb even de cijfers erbij gepakt. Echte cijfers, officiële cijfers, bestaan niet. Maar een stichting, Reunite heet die, die zich inzet om kinderen die zijn ontvoerd door ouders terug te brengen naar het land van herkomst, het Verenigd Koninkrijk. Die kwamen op een totaal van 1122 ontvoeringen alleen in 2022-23. Dat is echt een enorm aantal. Ja. En wordt daar ook dan werk van gemaakt? Of, dus, of worden de daders helemaal niet vaak vervolgd dus? Nou, als je de ook daar... toevallig in Bradford hadden ze op een rijtje gezet wat er in een periode van 3 jaar was gebeurd. Dan hebben we het over tussen 2017 en 2020. Er waren 88 gevallen geweest en er waren maar 7 mensen uiteindelijk voor de rechter gebracht. Het is... Wat Jaap ook al aangaf, het is een ontzettend lastige materie. Het meest sprekende voorbeeld, dat kwam eigenlijk recent. Een jonge Alex Betty, die op 12-jarige leeftijd met de Noorderzon vertrok. Met zijn moeder en zijn grootvader. Ze dachten eerst aan Marokko en vervolgens dook die afgelopen jaar in Zuid-Frankrijk op, langs een snelweg waar hij werd opgepikt door iemand. En zodoende weer boven water kwam. Hij was ontsnapt uit een commune waar verder geen internet of telefooncontact mogelijk was. Dus die was volledig van de radar verdwenen. En als hij niet zelf was opgestapt, dan hadden we waarschijnlijk ook nooit meer wat van hem gehoord. En je kind kwijt zijn, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En ja, als ik dan toch... Juist als je dit soort vreselijke verhalen hebt, dan hoop je ergens op iets hoopvols. Wat zijn er nou voor technieken die er nog aankomen? Want dat is natuurlijk waar jij je ook mee bezig houdt. Waarvan je zegt, nou, daar komt nog veel aan en daar hebben we iets aan in de toekomst. In dit soort situaties of in het algemeen? Nee, in het algemeen als we het hebben over vermissingen, kinderen die ontvoerd zijn. Nou, ik denk dat sowieso al het wat het in de digitale wereld omgaat, dat we daar heel veel kansen en mogelijkheden in gaan krijgen in de toekomst. De kracht van data, de kracht van AI, ook voor dit soort toepassingen, voorspellende karakters die je daarmee kunt creëren, daar kun je enorme winst mee maken. Op dit moment is natuurlijk AI enorm booming. Vooral in de commerciële wereld. Hè, in de overheidswereld wordt er toch wat met argus ogen naar gekeken. En het nadeel van AI is vaak als je onvolledige, onnauwkeurige data erin stopt, krijg je er ook onnauwkeurige en niet bruikbare data uit. Maar als je daar veel meer kwaliteitsdata in stopt en het ook gecontroleerd doet en je ook weet welke stappen er gemaakt worden met AI, dan kun je daar hele bruikbare mogelijkheden uit gaan halen. En ik denk dat we daarin de komende jaren enorme kansen gaan creëren, ook voor opsporingsdiensten. En als we dan weer terugkeren naar Maddie McCann, deze zaak, waar dus ook weer toch veel ontwikkelingen in zijn, Geert. Wat is er dan nog hoop bij de ouders en de familie en de vrienden van Maddie McCann, ook van de vrienden van de ouders, dat er nog iets, dat zo ooit wordt teruggevonden? Ze zijn zelf zeer gelovig, dus zij zullen ongetwijfeld via hun katholieke geloof hoop putten en rekening houden dat het er mogelijk met een wonder. Maar Beide zijn dokters, hoog opgeleid. En die weten inmiddels ook wel wat de Duitse, Spaanse en ook Britse en Portugese politie hebben gezegd. De kans is 0,01 dat ze nog levend wordt teruggevonden. Ja. Dus zeer weinig hoop. En die Christian B., hoe gaat dat nu verder? Dat onderzoek ook naar juist de verdwijning van Mehdi Mekken en zijn mogelijke betrokkenheid daarin? Nou, ze willen eerst deze zaak, de lopende zaak, afhandelen. De aanklager in Duitsland, er werd eerder al aan gerefereerd aan het onderzoek in het reservoir in Portugal. Hij zegt, de aanklager, dat hij voldoende bewijs heeft verzameld om hem na deze zaak ook te kunnen veroordelen voor het verdwijnen, ontvoeren en vermoorden van Mehdi Mekken. Hij heeft een tipje van de sluier ergens in, ik geloof dat het in oktober of november was, opgelicht. Hij zei van ja, we hebben inderdaad een aanwijzing gevonden, een clue gevonden in dat stuurmeer. Waar Sandra net ook over vertelde. Exact. Ja. En daar voegde hij een cryptische boodschap aan toe. Hij zei, als het niets is, dan komen we heel snel met een statement. Is het wel wat, dan houden we het onder de pet, waar Sandra ook aan refereerde. Dus als we de Duitsers mogen geloven, als hun onderzoek inderdaad zodanig gespekt is met bewijs, aanvullend bewijs, fysiek bewijs, dan zou het zomaar kunnen zijn dat in ieder geval de zaak Mehdi Mekken wordt opgelost. Al zal het dan waarschijnlijk zijn zonder een lichaam of iets waar de ouders van afscheid zouden kunnen nemen. Ja. En wat zou zo'n clue dan zijn? Wat zou het kunnen zijn? Het kan van alles zijn. Er wordt bijvoorbeeld gesuggereerd, een van de getuigen, Helge Büsching, die heeft bijvoorbeeld gemeld dat Christian B., rond die periode van de verdwijning van Mehdi, over een pistool beschikte en dat hij die zou hebben gedumpt in dat reservoir. Als er wordt getwijfeld aan de woorden van Helge Büsching, dan zou de vondst daarvan zijn statement, zijn getuigenissen van vlees voorzien. Ja. Dat is wel echt nodig. En wie weet hebben ze inderdaad, zoals Jaap ook al refereerde, misschien hebben ze wel met hulp van moderne middelen toch iets aangetroffen waarvan ze kunnen denken, ja, kippen hebben je. Ja, dus daar put jij hoop uit dat we er juist nog niks over gehoord hebben wat die clue dan is of wat er is gevonden. Misschien wordt dan die zaak gewoon weer opgelost. Dat is toch wel wat, hè, Geert, als deze zaak wordt opgelost. Ja, zeker. En het is eigenlijk ook een draai om de oren van de Britse rechercheurs en helemaal van de Portugezen, die heel lang eigenlijk niet echt hebben vol gas hebben gegeven op allerlei aanwijzingen en tips. En de Duitsers die doen dat wel. En als die de zaak zouden oplossen, dan 17 jaar na dato, dan terecht zegeviert, maar wel een beetje laat. Heel laat, ja. Het is dus deze maand 17 jaar geleden dat Mehdi Mekken verdween. En wie weet komt deze zaak dan uiteindelijk toch nog een keer tot een oplossing. Ik wil jou, Geert Langendorf, heel erg bedanken. En ook Jaap Knotter natuurlijk. Heel fijn dat je hier was. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. En hier gaat zo meteen 5 dagen verder met Meerte van de Drift vanuit Lieshout. Vanuit hier alvast een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream makkelijk scoren. Nu op NPO Start. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Biologische rode bieten, 500 gram voor 89 cent. Perssinaasappels, vers voor de pers, 4 kilo 3,99. En deze week nergens goedkoper, 500 gram pitloze witte druiven voor 99 cent. Dat is wat je noemt versdelige druiven. Tuurlijk wel, Aldi. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor? En hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Zoals bosuien voor maar 69 cent. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. Congreslaadinfra.nl.